Opokan-Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Najważniejsze uroczystości odbyły się w stolicy. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na wczorajsze oświadczenie władz Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie. W hołdzie żołnierzom wyklętym odbyły się biegi tropem wilczym. Uroczyste apele, przemarsze pododdziałów, pokazy lotnicze oraz pikniki, a także wystawy militarne i pokazy filmowe. To atrakcje, w których od rana można uczestniczyć w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. W stolicy punktem kulminacyjnym uroczystości była odprawa warty przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda, który wygłosił na placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie okolicznościowe przemówienie, przypomniał, jak ważnym wydarzeniem dla historii całej Europy było zwycięstwo Polaków nad bolszewikami. Zaznaczył, że już wtedy zawiązały się ważne sojusze. W wojnie 1920 roku walczyli też z nami Ukraińcy, Łotysze, Gruzini i amerykańscy piloci. Dziś znaczenie sojuszy międzynarodowych, takich jak NATO chociażby, jest równie ważne, dodał Andrzej Duda. My ze swojej strony z całą pewnością dotrzymamy postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym artykułu 5 o kolektywnej obronie, o sojuszniczej pomocy. Oficjalne obchody zakończyła defilada pod oddziałów krakowskim przedmieściem do Muzeum Wojska Polskiego. Tu do wieczora potrwa piknik Zostań żołnierzem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, że historię Cudu nad Wisłą przybliża serwis specjalny bitwa1920.gov.pl, który Polskie Radio przygotowało z biurem programu Niepodległa. Decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna. Słowa Jaira Lapida, ministra spraw zagranicznych i premiera Alternata budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na zapowiedź działań ze strony Izraela, która padła w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Szef izraelskiego MSZ-u Jair Lapid oświadczył na Twitterze, że Polska zaaprobowała nie po raz pierwszy niemoralną antysemicką ustawę. Zasugerował również, aby ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski przedłużył sobie wakacje i nie wracał do kraju urzędowania. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w oświadczeniu, tu cytat, nikt, kto zna prawdę o Holokauście i cierpieniach Polski w czasie II wojny światowej, nie może godzić się na taki sposób prowadzenia polityki. Wykorzystywanie tej tragedii na potrzeby partyjnych interesów jest karygodne i nieodpowiedzialne, dodał szef rządu. Ponad 100 biegaczy, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, wystartowało w biegu tropem wilczym w Hrubieszowie. Impreza upamiętnia żołnierzy wyklętych. Zazwyczaj bieg odbywa się w marcu, ale w tym roku został przełożony z powodu pandemii koronawirusa. Na metę jako pierwszy wbiegł Filip Cielek z klubu Unia Hrubieszów. Należy powiedzieć historii, bo w końcu już, jeżeli zapominamy historię, jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Było trochę ciężko, bo no było gorąco oczywiście. Zwykle ten bieg jest w marcu, więc było takie całkiem interesującym przeżyciem właśnie biec takim bardziej gorącym niż chłodzie. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym odbywał się w wielu miastach Polski, ale także i za granicą. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com. Słońca zdecydowanie więcej niż chmur grzmi na granicy Lubelszczyzny i Mazowsza. Na termometrach od 21 do 25 stopni na północy, cieplej do 30 na południu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kaisai. www.kaisai.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu.

Speak i Peridida. To przed chwilą wybrzmiało w radiowej trójce i zrobiło nam bardzo przyjemny, leniwy klimat. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz. Zapraszam Państwa na godzinne spotkanie z muzyką kobiecą, ponieważ dziś to właśnie damskie głosy będą nam towarzyszyły przez całą audycję, czy już Państwo słyszeli. A pod lupę weźmiemy szczególnie niedawno debiutujące artystki. I o ile Big Peak, która rozpoczynała nasze spotkanie, już debiutantką raczej nie nazwiemy, bo zaczynała swoją muzyczną karierę w roku 2017, czyli no już parę lat na scenie ma za sobą, to bez wątpienia do tej kategorii możemy zaliczyć kolejną artystkę. Dominika Płonka. Jeden z jej ostatnich singli zatytułowany Ciemno, gorzko, twardo. W moich żyłach płynie ogromna siła. Mówię tak blisko celu, chyba jeszcze nie była. Z zachwytu zawyłam i na ziemię wróciłam. Twardo, gorzko, ciemno. Oglądam życie ciągle przez to samo okno. Ciemno, gorzko, twardo upadam z wypuszczoną nagle gardą. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Pytasz się, czemu znów piszę? Piszę, bo bawię się przecież życiem. Opleciona szafkami, ładę barkami. Pysznie się, jestem wielką falą. Nie mogę żyć bez oceanu. Twardo, gorzko, ciemno. Oglądam życie ciągle przez to samo okno. Ciemno, gorzko. Twardo upadam z wypuszczoną nagle gardą. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Pysznie się, jestem wielką falą. Pysznie się, jestem wielką falą, mogąc żyć bez oceanu. Pysznie się, jestem wielką falą, nie mogąc żyć bez oceanu. Niezwykle hipnotyzujące brzmienie, bardzo ładne teksty, Zresztą już to kiedyś o Dominice Płonce mówiłam, bo wydaje mi się, że ma jakąś taką niezłą umiejętność tworzenia polskich tekstów, które dobrze komponują się z muzyką elektroniczną, a to wcale nie jest takie proste zadanie. Oczywiście doskonałą robotę wykonuje też tutaj Dafit, czyli tak naprawdę brat Dominiki, który jest odpowiedzialny za produkcję tego numeru, jak też zresztą wszystkich numerów, które Dominika wydała do tej pory. Ciemno, gorzko, twardo. Taki tytuł nosi ten utwór, więc teraz, żeby pozostać przy tych mrocznych, choć tylko z nazwy, kompozycjach, posłuchamy utworu zatytułowanego Ciemność. I to również jest kawałek bardzo dobrej kobiecej elektroniki po polsku. Radiowej Trójki. Kolejna debiutantka i jej pierwszy jeszcze lipcowy singiel, choć powiem Państwu, że w ten piątek Sara wypuściła jeszcze jeden bardzo dobry utwór, ale że to jest współpraca damsko-męska, to zostawimy go na później, żeby utrzymać tę zasadę kobiecych głosów, która nam towarzyszy przez całą dzisiejszą audycję. Nie wiem, czy Państwo pamiętają i znają taką warszawską funkową ekipę jak P-Unity. Otóż tak się składa, że Sara jest jednym z głosów tego składu, w sumie od 2012 roku. No i w końcu zdecydowała się na coś innego, coś bardziej swojego, a to są pierwsze single zapowiadające zbliżający się debiutancki album i ja mam wrażenie, że to będzie bardzo dobry płytowy debiut. Podobną sytuację mamy w przypadku kolejnego kobiecego składu. Otóż dziewczyny, które za moment Państwo usłyszą, grały w różnych zespołach, zresztą często z sukcesami, ale w 2015 roku w Poznaniu doszło do niezobowiązującego spotkania dwóch pań, Iwony Skwarek i Joanny Bielawskiej, i dziewczyny chciały stworzyć wtedy jedną wspólną piosenkę. Ale tak się sprawy potoczyły, że stworzyły razem cały zespół. Później dołączyły do nich Iga Krzysik i Julia Pacyńska i tak oto powstał zespół Shyness. Ready to Lose i Shyness, czteroosobowa kobieca ekipa, której nazwa podobno wywodzi się z nieśmiałości. Ale jako, że nieśmiałość też może być siłą, to na końcu nazwy mamy bardzo ładny wykrzyknik. A skoro jesteśmy przy kobiecych kwartetach, to nie może teraz zabraknąć jeszcze jednego świetnego dziewczyńskiego składu, który jakiś czas temu podzielił się ze światem nowym singlem. Pierwszy raz po polsku. Lor i Nikt. Wrażenie, że to najciekawsza odsłona grupy Lor. Ich pierwsza i właściwie jedyna piosenka po polsku. Ale jest też spora szansa, że takich kompozycji powstanie niebawem nieco więcej. A my, żeby jeszcze przedłużyć ten trochę rozmarzony fragment audycji, czy już Państwo słyszeli, posłuchamy polskiego dream popu i utworu, który pojawił się na albumie zatytułowanym Sztuka płakania z maja tego roku. Ale kilka dni temu ukazała się jego nowa, bardzo ciekawa wersja. Marta Bijan i Lato smakuje. Się do skroni. poświęcić sobie mojej głowie, a nie tobie, nie. Ciągle nucisz tą samą piosenkę, zapętla się w mojej głowie. Ej, jak zacięta płyta świepasz, mi nie potrzeba. Pośnik i moja głowa. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Kolejna świeżo debiutująca młoda wokalistka i utwór z jej nowej płyty zatytułowanej Egoistka. Jeszcze raz. Julia Pośnik i moja głowa. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Kolejna świeżo debiutująca młoda wokalistka i utwór z jej najnowszej płyty zatytułowanej Egoistka. A my oczywiście kontynuujemy klimaty i tematy kobiece i teraz posłuchamy artystki, którą zachwyciłam się, proszę Państwa, od pierwszego usłyszenia, tak mniej więcej półtora roku temu. A mowa o głosie, który mogą Państwo kojarzyć z nieco starszych kompozycji, z różnych rapowych utworów, ponieważ ta dziewczyna towarzyszyła muzycznie wielu raperom i raperkom. Pojawiała się m.in. w kawałkach tego typu Mesa, a jakiś czas temu zagościła na producenckiej płycie Temskiego z utworem o bardzo ładnym tytule. Kwiaty, brzegi książek i myśl o wannie. Chyba nikt nie lubi, kiedy rano mówi się do ust, których dogasa sen. Słońce wypala ich każdy kąt. Nie wiem jak ty, ale za ten moment oddam ląd. Trwonie ten stan poranny, na kwiaty, brzegi książek i myśl o wannie. Dzisiaj nie muszę biec za to, o czym piszę, podobno tylko ja wiem. Mówią mi, że serce chowam w wiersz, emocje w płaszczu noszę, a przecież noszę dres. Zaśpiewam Państwu o tym, co mi przynosi stres. Dziś miałam taką akcję, święta, rodzinny gest. Jako muzycy włączamy w takich chwilach jazz. Jest ta wokalistka piękna i wszyscy mili troszczą się o jej outfit, ja wyłapuję feeling. Mierzę się z okiem, Nestor, basista. Wierzę od rodzinnych rejsów, wolę samotną przystań. Ten stół wygląda jak ona, cierpka i pełna. Znajome role wokół swojej chyba nie spełniam. Kocham to miasto w domu pod jednym dachem. Miłością kipi, choć wyplataną strachem. Chcę iść do siebie, nic już nie czuję w tłumie. Ich sumie dialogu nie zrozumiem, ha. Więc wracam do snu, choć miałby być na klatce. Gdy oceniają mego po tej pianowej łatce, to tylko kadry, w których dogasam głodna i tylko wyczekuję przeciągów szczelnych oknach. I tylko wyczekuję przeciągów szczelnych oknach. Kwiaty, brzegi książek i myśl o wannie. Bardzo ładny zestaw. A odpowiedzialna jest za niego fasola, czyli Magda Grochowska. Choć nie tylko, bo oczywiście, tak jak wspominałam chwilę temu, utwór znajduje się na płycie producenckiej Temskiego, wypełnionej w całości bardzo dobrymi numerami. Więc jeśli mają Państwo chęć na więcej takich świetnie wyprodukowanych utworów, to zachęcam do przesłuchania całości. A album nazywa się Renesans. Ale my jeszcze wrócimy do samej fasoli i do kolejnej nowości, w której można ją usłyszeć. I tym razem będzie to współpraca z producentem Sant Elmo. Uśmiech śmiałych warg, przezroczysta staje się, gdy spokoju uczysz mnie. Wiedz, że jestem jedną z tych rozmarzonych, głodnych chwil. Chcę odkrywać ciągle, że nic nie róbmy razem gdzieś ponad skałą ciągłych spraw, zaplątani w ciepły wiatr. Jedźmy stąd, zdupmy się. Nic nie róbmy razem gdzieś ponad skałą ciągłych spraw, zaplątani w ciepły wiatr. Słońce wlewa w ucho sen o tym, że zabieram cię, o tym, że rzucamy w kąt tego globu całe zło. Odstaw rzeczy w wielkich miast, zrób nam przekór rozbiwak, zanim znów zapomnisz żyć. Przestań bywać, zacznij być. Jedźmy stąd, zdupmy się. Nic nie róbmy razem gdzieś ponad skałą ciągłych spraw, zaplątani w ciepły wiatr. Jedźmy stąd, zdupmy się. Nic nie róbmy razem gdzieś ponad skałą ciągłych spraw, zaplątani. bardzo wakacyjna kompozycja zatytułowana po prostu Letniak. Fasola i St. Elmo, czyli bardzo udana współpraca wokalistki i producenta. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną, no właściwie dwie takie kompozycje. Otóż pewnie już część z Państwa słyszała utwór Starling duetu Rysy i wokalistki Justyny Święs. Oczywiście się zgadzam, to jest bardzo dobry utwór, ale nie wiem, czy już Państwo słyszeli, co z tym utworem zrobił ostatnio Pejzaż. Akurat w ten piątek ukazał się świetny remix, który, no, mam wrażenie, jest nawet nieco lepszy od oryginału, ale to niech już ocenią Państwo sami. rysy Justyna Święs i pejzaż w utworze Starling. Niewiele czasu zostało nam do godziny 17, więc pomyślałam, że te ostatnie minuty naszego spotkania warto wykorzystać na rekomendacje muzyczne od Państwa. Otóż co tydzień kieruję do Państwa taki mały apel i prośbę o podsyłanie mi utworów, które chcieliby Państwo usłyszeć na antenie Radiowej Trójki. Namawiam też debiutujących i nie tylko debiutujących artystów, żeby dzielili się swoją muzyką. No i ostatnio otrzymałam wiadomość od pana Wojciecha, który podzielił się aż dwoma projektami, które współtworzy. A jako, że dziś mamy audycję z kobiecymi głosami, to wybrałam ten, w którym oczywiście śpiewa kobieta. Cattedrale de Libereco. Tak zatytułowany jest projekt, a tworzy go wspomniany wcześniej Wojciech Gruszecki i Francesca Szklarska Castanieda. Otóż w ten poniedziałek ukazał się ich singiel opowiadający o napiętej sytuacji w Kolumbii, ale też wyrażający nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie normalnie. ¿Dónde está el café que tanto me gusta? Debe ser nación libre, libre, libre. Debe ser nación libre, libre, libre. Mi voz va a reventar en las calles de la ciudad. Cattedrale de Libereco i La Nación Libre. To przed chwilą wybrzmiało na trójkowej antenie. I nie jest to jedyna rekomendacja od Państwa, która pojawiła się w dzisiejszej audycji. Otóż jeden ze stałych słuchaczy, pan Paweł z Radomska, od jakiegoś czasu pyta mnie o pewną duńską artystkę i sugeruje, że dobrze wpasowałaby się w klimat audycji, czy już Państwo słyszeli.